سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم، ابھی آپ کے سامنے جناب محترم المقام حافظ عابد قادری صاحب نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، بس ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے. اور جہاں بھی عکس پڑا ان کے چشمے رحمت کا، وہیں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ نور جس دل میں نہ ہو وہ دل شیدا کیا ہے، اور ہو نہ سینے میں مدینہ تو وہ سینہ کیا ہے. اور یا محمد کی صدا دل سے لگاؤ تو صحیح، پردہ غیب سے دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے. بارگاہ رسالت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جناب محترم محمد عامر صدیقی صاحب. کیا زاہدوں نے مفت کا الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا. یہ نام تو وہ ہے جسے بن گنتی لے، کیا لطف کے گن گن گن کے تیرا نام لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کیو ٹی وی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو بڑی گرمی شریف مبارک ہو، اور اسی محبت اور خلوص کے ساتھ میں سادنی کے باوجود بلند آقا کے دربار میں درود پاک پیش کر لی. پری صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم نے حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. کس کی نبی کے آثار نظر آتے ہیں، نظر آتے تیرے قدموں میں وہ ہے یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں وہ ہے اے کم کا دیکھے نظروں چڑھے رہے تلوار تیرا. غم مصطفیٰ مدینے حضور صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ نگر

فکر نہ کر فکر نہ کر فکر نہ کر فکر نہ کر اپنے دام میں چھپا ہے ذرا فکر نہ کر